Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Britse parlementariërs willen Facebook aanpakken vanwege de verspreiding van nepnieuws. En een delegatie van de Europese Volkspartij is de toegang tot Venezuela geweigerd. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Vier politici, onder wie Esther de Lange van het CDA, zijn op de luchthaven van Caracas tegengehouden en op de eerste vlucht terug naar Europa gezet. De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de delegatie een paar dagen geleden al is gewaarschuwd dat ze het land niet in zouden komen. Volgens de Venezolaanse regering wilde de Europeanen Juan Guaido ontmoeten. Hij riep zichzelf vorige maand uit tot interim-president van Venezuela als vervanger van president Maduro. Ook in regio's waar steeds minder mensen wonen moet een middelbare school blijven. Koepelorganisatie VO-raad zegt in het AD dat de overheid de bijdrage voor scholen in krimpregio's niet mee moet laten dalen met de leerlingenaantallen. Op die manier kunnen kinderen altijd in de buurt naar het voortgezet onderwijs. De raad is bang dat scholieren straks meer dan 20 kilometer moeten reizen om op een school te komen. In bepaalde regio's is het al niet meer mogelijk om technische VMBO-opleidingen te volgen. En volgens de VO-raad gaan er binnenkort meer opleidingsniveaus en stromingen wegvallen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil dat Schiphol blijft groeien. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol tot 2023 niet verder toeneemt. Maar Van Nieuwenhuizen zegt in de Volkskrant dat de luchthaven niet op slot kan. Schiphol zal anders de concurrentiestrijd verliezen met andere Europese vliegvelden. En ook Lelystad Airport gaat er volgens de minister gewoon komen. Vandaag gaat de campagne voor de waterschapsverkiezingen van start. Die verkiezingen worden tegelijkertijd gehouden met de provinciale statenverkiezingen op 20 maart. De Unie van Waterschappen hoopt met de campagne meer mensen naar de stembus te krijgen. Traditioneel is de opkomst voor de waterschapsverkiezing laag, iets meer dan 40%. En uit een enquête van de Unie blijkt dat bijna de helft van de mensen niet weet wat een waterschap precies doet. De waterschappen zorgen ervoor dat we droge voeten houden en schoon water hebben. En de politie is op zoek naar drie mensen die mogelijk iets te maken hebben met een schietincident in Heerlen. Iets voor middernacht werden volgens 1 Limburg schoten gelost. Het is niet bekend wat de aanleiding was en of er gewonden zijn. De politie vroeg via Burgernet om uit te kijken naar 2 mannen en een vrouw. Er is nog niemand opgepakt. Het weer vrij zonnig en later vanmiddag neemt in het westen de bewolking toe. Het wordt 11 tot 15 graden. Later vanavond en komende nacht kan er wat regen of motregen vallen. Morgen vooral 's ochtends in het oosten nog wat regen. Op andere plaatsen zon met af en toe een bui. En het wordt morgen hooguit 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Op veel plaatsen is de spits eigenlijk alweer voorbij, alleen nog niet bij Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Blijswijk en Den Haag-Malieveld ruim een half uur vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A4 vanuit Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein bijna een kwartier vertraging. En tot slot nog een ongeluk op de A59 Zierikzee richting Os. Tussen Raamsdonk-Sfeer en Afrit Dussen 7 kilometer met 35 minuten vertraging. Deze week op NPO Radio 4, de Filmmuziekweek. De mooiste muziek uit romantische, aangrijpende en bloedstollende speelfilms. Meer weten? Ga naar nporadio4.nl. Klassiek komt bij je binnen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Nieuwe week, nieuwe perspectieven. Het is maandagmorgen. Heel ondernemend Nederland gaat weer met nieuwe energie aan de slag. BDO helpt u graag uw ambities waar te maken. Want met 20 kantoren in het land zijn wij altijd dichtbij met onze persoonlijke aanpak, professionele dienstverlening en kennis van uw lokale markt. Kijk op bdo.nl/dichtbij. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:05. In Groot-Brittannië heeft een parlementscommissie hard uitgehaald naar Facebook. De commissie onderzocht 1,5 jaar lang hoe nepnieuws wordt verspreid door sociale mediabedrijven. En met name Facebook moet het daarbij ontgelden. Dat bedrijf en de topmensen daar worden neergezet als digitale gangsters. Blijkt allemaal uit berichten in de Britse media. Contact met onze correspondent Tim de Wit. Tim, wat zijn de conclusies van die commissie dan? Ja, de commissie heeft 18 maanden onderzoek gedaan naar de rol van Facebook, met name inderdaad in het verspreiden van fake news, van nepnieuws. En stelt heel duidelijk dat Facebook nog altijd veel te weinig doet om de verspreiding daarvan tegen te gaan. Ook hebben ze heel erg gekeken naar het schandaal rond Cambridge Analytica, hè, dat bedrijf dat via Facebook in staat was om de informatie van tientallen miljoenen gebruikers op te kopen en het vervolgens weer door te verkopen aan allerlei politieke campagnes. De Trump-campagne, de Brexit-campagne. Nou, ook daarin heeft Facebook veel te weinig gedaan. Echt een hele beslissende, bepalende rol ingespeeld zelfs, stellen ze. En ze komen in die zin tot de conclusie dat Facebook nog altijd winst veel belangrijker vindt dan de veiligheid van de gebruikers. En daarmee vinden deze parlementariërs, de democratie gewoon gevaar. Facebook moet daarin veel strenger gereguleerd worden om te zorgen dat die verspreiding van nepnieuws tegengehouden kan worden. En vandaar zelfs dat ze dus tot die vrij heftige conclusie kwamen dat in de ogen van deze parlementaire commissie de top van Facebook een stel digitale gangsters zijn. Welke maatregelen willen ze nemen? Nou, kijk, ze stellen heel duidelijk, Facebook is veel meer dan een platform. Hè. Dat is graag wat Facebook wil verspreiden, in ieder geval die boodschap wil verspreiden. We zijn een platform waarin iedereen van alles en nog wat kan delen. En dat ze daarvoor nooit verantwoordelijk kunnen zijn voor alles wat op Facebook verschijnt. Maar die commissie is daarin heel streng en zegt, Facebook moet natuurlijk veel meer verantwoordelijkheid daarin nemen. Er moet, vinden zij daarom, een onafhankelijke toezichthouder komen ook, die alles kan controleren. Om in elk geval te zorgen, want ik refereerde net al even aan de democratie, en dat is natuurlijk waarom het voor die parlementaire commissie ook zo belangrijk is, dat het grootste gedeelte van wat mensen op Facebook te lezen krijgen, dat het ook klopt en dat ze weten dat het niet, zoals het nu natuurlijk toch vaak gebeurt, alles wat mensen tegen kunnen, alles wat mensen tegen kunnen komen, dat heel veel daarvan niet klopt. En daarin hopen ze dus dat met zo'n onafhankelijke toezichthouder dat daar wat meer controle op is. Heeft Facebook eigenlijk een beetje meegewerkt aan dit onderzoek? Nou, niet bepaald. Wat de commissie graag wilde is met Mark Zuckerberg, de grote man van Facebook, in gesprek. Ze hebben hem zelfs 3 keer uitgenodigd om in Londen langs te komen. Maar telkens weigerde hij om te komen. Hij stuurde altijd junior medewerkers die vaak ook niet op alle vragen antwoord konden geven. Nou, dat was echt een grote frustratie van deze commissie, want daardoor konden ze natuurlijk ook nooit de belangrijkste vragen stellen. En vooral niet stellen aan de man die natuurlijk voor alles verantwoordelijk is. Facebook zelf zegt overigens in een reactie dat ze wel degelijk zo goed mogelijk hun best hebben gedaan om aan het onderzoek mee te werken. Dat ze ook zoveel mogelijk vragen hebben geprobeerd te antwoorden. En dat er in de tussentijd ook wel degelijk de nodige veranderingen zijn doorgevoerd. Maar goed, de commissie is heel stellig en zegt nee, dat was bij lange na niet genoeg. We hadden nog veel meer willen weten. En je kan geruststellen dat ze het onderzoek een beetje gefrustreerd hebben, vinden ze. En in hoeverre kan de Britse overheid de macht van bedrijven als Facebook inperken en zo'n bedrijf aanpakken? Ja, daar heb je natuurlijk wetgeving voor nodig. En die is er op dit moment in Groot-Brittannië nog niet, of in elk geval veel te weinig. Daarbij kijken de Britten, dat staat ook al in dit rapport, naar het Duitse voorbeeld, hè, waar vorig jaar wetgeving is ingevoerd, waarin heel duidelijk staat dat techbedrijven 24 uur de tijd krijgen om bijvoorbeeld haatdragende berichten of overduidelijk nepnieuws te verwijderen. Doen ze dat niet binnen 24 uur, dan krijgen ze een boete die wel kan oplopen tot 20 miljoen euro. Nou, dat spreekt deze onderzoekscommissie in Londen wel degelijk aan. Maar goed, tegelijkertijd is zo'n wet er natuurlijk niet 1, 2, 3 doorheen. Dat gaat echt nog wel even duren. Dus ik denk dat het ook wel dat er nog de nodige tijd overheen gaat voordat ook de Britse overheid echt een machtsmiddel, een wet in handen heeft om Facebook op die manier aan te pakken. Tim de Wit was dat in Londen. Down, stood my ground. your ass to get in. Always like the fun, but I learned just when to run, not waiting. We'll beat you at your game, it's your game. Rather rise above, rise in flame. Always take my ground, and I never slept around to get in. Doesn't have to be that way. I don't have to lose my way. Doesn't have to be that way. Don't have to lose my way. Doesn't have to be that way. I don't wanna lose my way. Doesn't have to be that way. Don't have to lose my way. Never stepped on heads, but I don't wanna be caught up just in your life. Through mighty games, it's always been the same game you're playing. Doesn't have to be that way. I don't have to lose my way. Doesn't have to be that way. Don't have to lose my way. Doesn't have to be. Zangeres Letitia is dat. Ze heet als, heeft als artiestennaam F.M. Leti gekozen. Geboren in Guadeloupe en woont tegenwoordig in Parijs. Dit was Doesn't Have to Be That Way. Het is nu 13 over 9. De kritiek van Jan Publiek. Ja, ik kreeg een vraag van onze eigen Sophie Verhoeven. Zij appte mij, want ze zat vanochtend om 7:15 helemaal klaar om het sportoverzicht te beluisteren. Maar ze hoorde een ander nieuwsoverzicht. En ze is een gewoontedier, zegt ze. Dus wat is er aan de hand? Maar zat ze naar de radio te luisteren? Nou, ze, het dat blijkt, is raar, want dan hebben we gewoon om 7:15 een sportoverzicht. Ja, precies. Ik heb gewoon ook het sportoverzicht voorgelezen. Het blijkt dat zij tijdens het ontbijt via de app zat te luisteren. Daar gaan we al. Daar gaan we al. Ja. We krijgen er meer klachten over. Maar het is zo gegaan, ze zat daar naar te luisteren, heeft hem uitgezet, later in de trein weer aangezet. En toen is die app doorgegaan bij de uitzending waar zij was gebleven toen ze hem uitzette bij het ontbijt. Oh ja. En dat was om 7:30 en niet om 7:15. Mm. Nou, daar komen meerdere klachten over binnen. Niet alleen van Sophie. Die geven we allemaal door aan de NPO, want die is verantwoordelijk voor die app. En hoe lang doen we dat eigenlijk al, die klachten doorgeven? Dat doen we al best een tijdje. Het advies is altijd updates installeren of opnieuw downloaden. Ja. Of gewoon naar de radio luisteren. Of gewoon naar de radio luisteren, dat is eigenlijk nog het allerhandigst. Dan was er vanochtend volop aandacht voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen. Dat bracht Maarten tot een vraag. Hij vraagt, zijn er op de Nederlandse Antillen ook waterschaps- en provinciale verkiezingen volgende maand? Nou, goede vraag. Melle Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Secretaris-directeur van de Kiesraad, wat is het antwoord? Nou, er zijn geen provinciale statenverkiezingen. Er zijn ook geen waterschapsverkiezingen. Er zijn op 2 van de 3 eilanden zijn er eilandraadsverkiezingen. En op alle 3 de eilandjes, dus Saba, Sint-Eustatius en Bonaire, zijn er ook kiescollegeverkiezingen. Oké. Okay. Dat is eigenlijk heel snel uitgelegd. Het is ook niet zo. Nou, het is wel een beetje ingewikkeld. Kijk, de Nederlandse inwoners van Saba, Sint-Eustatius en Bonaire, die heeft men ook invloed willen geven op de samenstelling van de Eerste Kamer. En in ons land gebeurt dat via de Provinciale Statenleden. Die stemmen dan voor de Eerste Kamer. Ja. Maar omdat Saba, Sint Eustatius en Bonaire niet provinciaal zijn ingedeeld, moest daar een bijzondere constructie voor bedacht worden. En dat zijn de kiescolleges. Oké. Okay. En Curaçao, daarvoor geldt het sowieso niet, want dat is een autonoom land. Ja, precies. Geen onderdeel van Nederland. Klopt. Ja. We hebben weer wat geleerd, dank daarvoor. Melle Bakker, secretaris-directeur van de Kiesraad. De eerste Solar Highway ligt in Nederland. Langs de A50 bij Uden wordt vandaag een geluidswal van zonnepanelen onthuld. En dat is een geweldig idee, hebt Sita vanochtend. Maar hoe zit het met graffiti, vraagt ze zich af. Wat gebeurt er als dat er opgespoten wordt? Ja. Dat hebben wij aan Maurice van de Graaf van Rijkswaterstaat gevraagd. Of dat dan de opbrengst van die zonnepanelen vermindert. We hebben geen maatregelen genomen om vandalisme tegen te gaan of om tegen te gaan dat er graffiti wordt gespoten op het scherm. Het scherm bestaat wel uit hard glas, wat het wel makkelijker maakt om graffiti te verwijderen. Maar wat het effect zal zijn van graffiti op de opbrengst, dat weten we gewoon niet. Het is graffiti, hè? Ja. Jij zei het goed. Graffiti is zwaartekracht. Yes. Nee, maar goed. Ja, dat we daar niet toch morgen weer terug. Even nog, kijk, de mensen die nu inschakelen, die, ja, Solar Highway, waar gaat dit over? Er komt dus ze gaan een proef doen bij de A50. Met een geluidswal, daar zitten dus zonnecollectoren op. Aan beide kanten, dat is nieuw eraan. Want er zijn al zonneschermen met één kant. Dit is met twee kanten. En als je daar dus graffiti op spuit, ja, dan zou dus de opbrengst kunnen verminderen. Ik vind het een logische vraag. Het is zeker een logische vraag. Daarom is het ook zo leuk dat we daar aandacht aan hebben besteed. Blijf dus reageren, mensen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ja, als je via die Radio 1-app luistert, denk je dat je nu nog gigantisch veel file hebt in Nederland. Want dat is dan zeg maar van 6:30 vanochtend. Nu valt het best mee, denk ik, hè, Jolanda? Zeker. Als ik naar mijn scherm kijk, dan geeft hij aan 16 files, totaal 45 kilometer. Dus dat valt reuze mee. Je hebt alleen pech als je onderweg bent op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar heb je de meeste vertraging nu. 3 kwartier tussen Blijswijk en Den Haag-Malieveld. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Er wordt al geborgen. En daardoor is ze ook vastgelopen op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. Een rattenplaag in Parijs als gevolg van antiterreurmaatregelen. Een huurverhoging in San Francisco, waardoor de huizenprijzen in Amsterdam stijgen. En gieren die uit de lucht vallen vanwege een pijnstiller. Het zijn een paar onderwerpen die journalist Maarten Reinders behandelt in zijn boek Dit was niet de bedoeling. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Unintended consequences, heet dat dan met een mooie Engels woord. Niet verwachte gevolgen, vertaal ik maar even als zodanig. Ja, of onbedoelde gevolgen of onvoorziene gevolgen. Dus ja, ja, een begrip uit de sociale wetenschappen. Inderdaad, wordt het gebruikt om te beschrijven dat beleid of een maatregel of een wet niet helemaal uitpakt zoals de bedenkers ervan hadden beoogd. Maar in mijn boek pak ik het dan heel breed op en beschrijf ik allerlei onverwachte gevolgen. Dus inderdaad, wat je beschreef ook van medicijnen die gevolgen hebben voor gieren. Ik zat net ook al te luisteren van als je inderdaad je radioprogramma via een app aanbiedt, dan horen mensen opeens allemaal oud nieuws. Dat is ook een onverwacht gevolg natuurlijk, van het feit dat je een app aanbiedt. Maar het is heel breed, over de hele wereld en op allerlei gebieden. Ja. Hoe kwam je op het idee eigenlijk om hier eens in te duiken? Nou, het idee ontstond eigenlijk in 2015, 2016, denk ik. Toen in Amsterdam opeens vanuit het niets allerlei coffeeshops werden beschoten. Wat de gemeente dan deed, was dat een beschoten coffeeshop werd meteen gesloten voor een paar maanden. En ik dacht op een gegeven moment bij de 6e of 7e beschieting van die coffeeshops worden dus beschoten omdat de gemeente die coffeeshop sluit. Hè? Want als je dan een concurrent bent, je hebt een coffeeshop verderop in de straat, en denk je, als ik nou wil dat mijn die coffeeshop verderop dicht gaat en ik meer klanten krijg, dan stuur ik daar gewoon midden in de nacht iemand naartoe die daar wat kogels naar binnen schiet. En dan doet de gemeente het werk voor mij. Boze klanten die dachten van, nou ja, ik ga ze even goed terugpakken en ik ga er s'nachts langs en ik schiet op. Dus het was heel erg, de gemeente dacht van, vanwege de openbare orde sluiten we die coffeeshops. Maar het gevolg was eigenlijk dat de openbare orde op steeds meer momenten werd bedreigd, omdat voortdurend mensen 's nachts langskwamen om coffeeshops te beschieten. En op een gegeven moment hebben ze dat ook wel doorzien natuurlijk bij de gemeente zelf en zijn ze gestopt daarmee. En vanaf dat moment zijn ook al die beschietingen opgehouden. Ja, toen werd een handgranaten neergelegd. Dat is wel weer een nieuwe trend inderdaad. Ja. Dat komt nog niet zo vaak voor als die beschietingen destijds. Nee. Want dat was op een gegeven moment echt 3 keer in de week dat er geschoten werd. Maar ja. Ik noemde net een paar voorbeelden uit jouw boek, ook internationale voorbeelden. Die rattenplaag in Parijs, dat is ook wel een mooi verhaal. Ja, dus dat was eigenlijk na 11 september dat ze bedacht hebben van we moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat er terrorisme plaatsvindt. En dat heb je natuurlijk over de hele wereld gezien. En er zijn tal van maatregelen genomen. Hè. De burgers die steeds beter in de gaten gehouden worden, met allerlei aftapdingen en zo. Maar in Parijs dachten ze ook van, denk een beetje wat ze ook in Londen hadden van ten tijde van de IRA, daar had je heel weinig vuilnisbakken altijd. Omdat daar wel eens bommen in werden gestopt. Dus er lag heel veel vuilnis op straat. En in Parijs dachten ze, weet je wat, we maken de vuilnisbakken open, zodat de politie makkelijk kan zien of er al dan niet een bom in verstopt zit. En het gevolg daarvan was wel dat ratten opeens veel makkelijker bij het vuilnis konden komen. Dus die hadden opeens veel meer te eten. En dan in combinatie met het feit dat er een paar hele lichte winters waren, zorgde dat ervoor dat er inderdaad een rattenexplosie kwam in Parijs. Je zou kunnen zeggen dat dit wat negatievere bijeffecten zijn. Zijn er ook maatregelen verzonnen waarbij dan ineens ook een positief effect te registreren valt? Ja, zeker. Het hangt er ook een beetje van af wat je als positief effect ziet, hè, beschouwt. Je kunt ook zeggen van sommige maatregelen die uitvindingen of wat dan ook, die zijn niet. Dat is niet per se negatief. Dus een van de dingen die ik ook beschrijf in mijn boek dan is hoe we minder kauwgom zijn gaan eten. En dat het misschien mede het gevolg is van het feit dat we nu allemaal smartphones gebruiken. Ik weet niet of je dat positief of negatief moet beschouwen. Maar hoe zit dat dan? Dan heb je gewoon je tijd besteed je anders dan met het kauwen van kauwgom. Ga je op die telefoon zitten kijken? Nou ja, dat is wel. Want op het eerste gezicht denk je van dit heeft natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken. Hè. Van sinds de opkomst van de smartphone zijn we geloof ik in West-Europa een kwart minder kauwgom gaan kopen. Dan denk je van ja, dat zijn op zichzelf twee fenomenen die totaal los van elkaar staan. Er zit niet per se een kausaal verband tussen. Dus hebben ze allerlei andere verklaringen lopen bedenken van wat die verminderde kauwgom consumptie dan zou verklaren. En dat onder meer hebben ze gedacht aan de gezondheidstrend. Hè, dus dat we allemaal gezonder proberen te leven. Dat we daar minder kauwgom zouden gaan eten. Of de vergrijzing, dat een rol zou spelen. Maar er was een Franse directeur van een groot voedingsmiddelenconcern. En die dacht van het heeft toch te maken met die smartphone. Want de plaats waar veel kauwgom wordt verkocht is bij de kassarij in de supermarkt. Dat is een soort van impulsaankoop natuurlijk. Je hebt niks te doen. En als je ziet die kauwgom daar liggen en je pakt het er nog even bij en gooit het op de band. En wat nu met de smartphone, natuurlijk niet iedereen die in de kassarij staat, maar zeker als de rij wat langer wordt, dan pakken mensen een smartphone. En dan letten ze dus niet meer op wat daar aangeboden wordt in die kassarij. Of de kassakoopjes lopen ze voorbij. Precies. Ja, wat grappig zeg. Dit boek is net uit voor jou. Je hebt ook een boek geschreven over complotdenkers. Ja. Nou, daar gaat het ook heel veel. We hebben net nog een prachtig staaltje gehoord over de aarde. Er zijn nog steeds mensen die denken dat de aarde plat is. Is dat zo eigenlijk of niet? De aarde plat? Ja? Nee, volgens mij niet. Oké, ik check laatste het keer even. Dat ik checkte was hij nog rond, inderdaad. Okay. Er schijnen steeds meer mensen toch te komen die vinden dat dat niet zo is. Die hebben een gevoel dat het anders is, dat de aarde plat is. Zit er nog een relatie tussen die twee onderwerpen? Dus complotdenkers aan de ene kant, waar jouw eerdere boek over ging, en nu dit? Ja, dat merkte ik een beetje tijdens het schrijven. Want complotdenkers die denken heel veel in soort van patronen, maar die patronen die er niet zijn. In ieder geval in mijn ogen niet zijn. En voor mijn nieuwe boek heb ik natuurlijk ook allerlei patronen zitten beschrijven. Ik hoop dat mijn patronen dan wel gestaafd worden door de feiten. Maar ja, dus ik had wel een beetje het idee dat enigszins ironisch dat ik wel af en toe als complotdenker aan het denken was bij van hoe zitten die dingen nou precies? En ja, een ander verschil natuurlijk tussen je zou kunnen zeggen van misschien ben ik dan ook een beetje besmet door het complotvirus of zo. Maar wat complotdenkers natuurlijk ook heel vaak denken is van er is ergens een kwaadaardige elite die probeert ofwel van alles voor ons geheim te houden, zoals het feit dat de aarde dan plat zou zijn. Mm-hmm. Of die proberen ons te knechten op de een of andere manier. En ik denk dat in mijn boek zie je vrij veel voorbeelden ook van hoe bestuurders misschien niet zo goed doordenken wat de gevolgen van hun maatregelen zijn. Zoals bijvoorbeeld met die coffeeshops in Amsterdam die dan gesloten werden. Maar niet allemaal in het kader van een grotere macht, een groter complot. Nee, precies. Nee. Dit boek is klaar. Weer bezig met iets anders, een ander idee? Nee. Eigenlijk had ik naar mijn vorige boek al voorgenomen om nooit meer een boek te schrijven, omdat het zoveel werk is. Maar dus ik ga nu even wat rustiger aandoen qua boeken schrijven. Maar ik hoop zelf bij dit boek denk ik, heb ik wel, van ook nadat ik het geschreven had, je komt zoveel onbedoelde gevolgen tegen. Gewoon als je de krant leest of net als toen ik naar jullie zat te luisteren met die app bijvoorbeeld. En inderdaad dat je denkt van er zou zo nog een vervolg kunnen komen. Maar maar even afwachten. Misschien dat komt. Ja, voorlopig is deze te lezen en te kopen natuurlijk ook. Dit was Niet de Bedoeling, heet het. Geschreven door Maarten Reinders. Dank voor het gesprek, Maarten. Ja. Hoi. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit nieuws. Gaat u meer over horen? De komende uren. De gemeenteraad van Tilburg bespreekt vanavond tijdens een extra raadsvergadering het voorstel voor schadevergoeding aan mensen die tussen 2004 en 2012 in een NS-werkplaats zijn blootgesteld aan chroom 6. Zo'n 800 Tilburgse werklozen werden in het kader van een reïntegratietraject verplicht om aan die werkzaamheden mee te doen. In een werkplaats dus van de NS moesten daar oude treinstellen schuren waarbij dat kankerverwekkende chroom 6 vrij kwam. Het kwam tevoorschijn uit oude verflagen. De gedupeerden hebben de raad gevraagd om een schadevergoeding hoger dan €7.000. Straks om 10:00 komt CDA-europarlementariër Esther de Lange aan in Madrid. Zij had vandaag een bezoek willen brengen aan het parlement van Venezuela, maar werd bij aankomst in Caracas geweigerd om en mocht het land dus niet binnen. We hebben te horen gekregen van de regering, of in elk geval een ambtenaar die de regering vertegenwoordigt, dat we op de eerste de beste vlucht terug moeten naar Madrid. We worden dus uitgezet. Heel jammer, want we kwamen hier niet om te provoceren. We kwamen om te kijken hoe het gaat met de medische hulp aan mensen ter plekke. Om te pleiten om humanitaire steun in het land toe te laten voor de mensen die eigenlijk het meest lijden onder de situatie hier. Als ze straks aankomt in Madrid, dan zullen we haar opnieuw proberen te bellen om eens te horen wat er nou precies is gebeurd. En de onduidelijkheid over de positie van KLM-topman Pieter Elbers gaat nog even door. De Telegraaf meldt dat daar vandaag een beslissing over wordt genomen door het bestuur. Eerder hebben we gemeld dat en hebben verschillende media gemeld dat er dinsdag pas duidelijkheid komt, dus morgen. Een Franse zakenkrant meldde gisteren dat er al is besloten dat hij mag blijven. Charlotte Waiers van de NOS Economie Redactie heeft al die berichten op een rij gezet. Wat kunnen we verwachten vandaag? Ja, we weten het eigenlijk gewoon niet. Ik heb Air France KLM vanmorgen gebeld. Het enige wat ik te horen kreeg was geen commentaar. Dus daar werd ik niet heel veel wijzer van. Wat we wel weten, morgen is er een vergadering van het bestuur van Air France KLM. Daar zullen ze onder andere praten over de positie van Elbers. En of je mag blijven of niet. Ook is er steeds gezegd dat er morgen pas nieuws zou komen daarover. Het zou ook niet heel gek zijn, want de dag daarna komen de jaarcijfers van Air France KLM. Woensdag. En die moeten ze dan ook toelichten naar het publiek. Dus dan praat dat wat makkelijker als je wat meer duidelijkheid kan geven. Maar in principe, als ze er dan nog niet uit zijn gekomen, kan het ook later worden. En als dit nou allemaal klopt, die berichten, wat we nu horen, dat Elbers toch mag blijven, dus dat ze hem opnieuw voordragen, is daarmee dan de kous ook af, denk je? Nou, officieel nog niet, want dan moeten ook nog de aandeelhouders instemmen, een meerderheid daarvan. Dat is in april, maar dat lijkt een beetje een hamer stuk, want die zullen meestal niet dwars gaan liggen bij zo'n besluit. Goed, in de komende uren dus mogelijk binnen de komende 24 uur meer hierover. Charlotte Waiers was dat van de NOS Economie-redactie over KLM. Gaan we naar Guylaine Plag voor de onderwerpen van Spraakmakers. Onze spraakmaker vanochtend is schrijver en fotograaf Hans Aarsman. Verder is de directeur van Instituut Klingendaal te gast, Monica Sie. Vandaag begint namelijk in Den Haag een conferentie waarin gesproken wordt over het verband tussen klimaatverandering en conflicten en oorlogen in de wereld. Kijken van hoe groot is dat verband, maar vooral ook wat zijn oplossingen daarvoor, als die er al zijn. En het fenomeen unboxen, oftewel filmpjes maken van dingen uitpakken, met name onder kinderen, maar zeker ook wel volwassenen, is het mateloos populair. Je zit gewoon te kijken naar iemand die dingen uitpakt. We proberen eens te doorgronden wat dat tot zo'n succesformule maakt en wat kennelijk de aantrekkingskracht bij mensen is. Gaat het? Ik zat even te denken, laatst was er over een gedoe over een ei of zo, een foto van een ei. Ja. Dit is net zoiets eigenlijk. Hè? Bizar toch? Goed. Af en toe denk ik wel eens van, ben ik nou gek geworden of is de wereld gek geworden? Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Daar gaan we nu geen antwoord op geven. Ik herken de gedachte. Zometeen spraakmakers met Guilaine. Eerst Elisabeth met een overzicht van het laatste nieuws. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ook in regio's waar steeds minder mensen wonen moet een middelbare school blijven. Koepelorganisatie VO-raad zegt in het AD dat de overheid de bijdrage voor scholen in krimpregio's niet mee moet laten dalen met de leerlingenaantallen. Op die manier kunnen kinderen altijd in de buurt naar het voortgezet onderwijs. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil dat Schiphol blijft groeien. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol tot 2023 niet verder toeneemt. Maar Van Nieuwenhuizen zegt in de Volkskrant dat de luchthaven niet op slot kan. De Verenigde Staten willen de luchthaven van Curaçao gebruiken voor op- en overslag van humanitaire hulpgoederen bestemd voor Venezuela. Washington heeft dat dit weekend officieel gevraagd. En Curaçao wil meewerken, maar heeft wel voorwaarden gesteld aan het verzoek van Amerika. In Australië zijn grote politieke partijen gehackt door een ander land. De computerhack kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de inbraak op de servers van het Australische parlement 2 weken geleden. Volgens premier Morrison is er geen gevoelige informatie gestolen. En vandaag gaat de campagne voor de waterschapsverkiezingen van start. Die verkiezingen worden gehouden op 20 maart, tegelijk met de provinciale statenverkiezingen. En de Unie van Waterschappen hoopt met de campagne meer mensen naar de stembus te krijgen. Het weer vrij zonnig. Later vanmiddag neemt in het westen de bewolking toe. Het wordt 11 tot 15 graden. Later vanavond en komende nacht kan er wat regen of motregen vallen. ANWB Verkeersinformatie. Het is eigenlijk gedaan met de ochtendspits. Het is nog wat langzaam rijden bij Den Haag. Dat had te maken met een ongeluk. Het is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en knooppunt Prins Clausplein nog 10 minuten vertraging. En op de A12 Utrecht richting Den Haag, er zijn alle rijstroken weer open. Tussen Blijswijk en Voorburg nog 10 kilometer met een half uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. Misschien zijn die krimpregio's wel de oplossing voor het lerarentekort. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Onze spraakmaker van vanochtend is Hans Aarsman, schrijver en fotograaf, niet vies van onorthodoxe oplossingen. Dus ik denk even in jouw gedachtegang, Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, lerarentekort, krimpregio's. Nou, het is er. Ja, het is zou een dan toch weer zijn, eenvoudig. Maar die leerlingen moeten wel ergens naartoe. Dus die gaan naar de steden en dan moeten daar weer meer leraren komen om die terrassen weer te bezetten. Ja, dus ik denk niet dat dat een oplossing is, hoor. Jammer. We dachten, we hebben het ei van Columbus gevonden, maar dat is natuurlijk weer niet zo. Was het maar zo eenvoudig? Ja, ik had het graag gegund, maar je moet kritisch blijven. Ja, oké. Je denkt nog even door, hè? Als je een oplossing hebt, laat het vooral weten. Met name als die de komende 2 uur even binnendruipt in het brein. Voor het mediaforum hier, Paul Reumer, tot 1 maart nog directeur van de NTR. Paul, zeker, goedemorgen. Welkom ook. Ja, krimpregio. Voelt een beetje als een ouderwets woord ook gewoon. Ja, en het is een beetje stadsdenken ten opzichte van het provinciedenken. Misschien is dat niet meer zo heel erg aardig. En uiteindelijk denk ik dat dat probleem zichzelf wel gaat oplossen. Want op een gegeven ogenblik is de stad vol, hebben mensen daar geen zin meer in en gaan ze weer lekker in de gebieden wonen waar wat meer ruimte is. En dan komt het wel weer goed. Ja, maar dat is wel interessant, want daar kunnen we ook een hele boom over gaan opzetten. Ja. Maar wat je wel hoort, die trek naar de stad blijft wel gewoon. Dus de stad kun je ook nog op andere manieren bouwen. Ja, zeker. Nou, en dat gebeurt, kom eens in Amsterdam kijken waar ik woon. Dat wordt steeds hoger en hoger en hoger. Ja. Elk nieuwbouwproject is een skyscraper tegenwoordig. Hoe is het nu? Skyscraper, wat een naar woord. Een wolkenkrabber. Ja. Maar ik merk ook wel, ik word mezelf al 56, ik word wat ouder. Hè, dat heel veel vrienden van mij langzaam maar zeggen van ja, ik wil toch misschien die drukte van die stad wel weer eens een beetje uit. Ja, maar die gaan niet meer naar school dan, hè? Maar de kinderen misschien nog wel. Nee, ja. Dat heb je gelijk in. We moeten tegenwoordig een leven lang leren, maar daar zijn ook weer grenzen aan. Heb je nou ook gehoord dat die huizenprijzen in Amsterdam en dat soort steden niet stijgen en in de regio juist weer wel? Nou, ik kreeg gisteren de WOZ-waarde binnen. Kan je zeggen, die zijn buitengewoon gestegen. Bijna 20%. Oh. We hadden er een stand.nl over kunnen doen. Nou. Waren het niet dat Schiphol om onze aandacht vraagt vanochtend? Dus daar gaan we het nu over hebben. De stelling is, Schiphol moet ook na 2020 kunnen blijven groeien. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Schiphol moet ook na 2020 blijven groeien. Dat zegt minister van Nieuwenhuizen in de Volkskrant. Geen nieuws onder de zon. Dit is een standpunt wat de minister eigenlijk van het begin af aan heeft uitgedragen. De luchthaven kan niet op slot, vindt minister van Nieuwenhuizen. Daardoor zou Schiphol de concurrentiestrijd verliezen met andere luchthavens in Europa. Zij gaat daar gewoon mee door. Dus in die zin vond ik het helemaal niet verrassend. Het is precies zoals omwonenden en milieuorganisaties niet willen, maar toch gaat gebeuren. Wat betreft, als het aan de minister ligt, in ieder geval Schiphol zal na 2020 zeker verder groeien. En Lelystad Airport komt er. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is er duidelijk over. Want anders mist Schiphol volgens haar gewoon de boot. Om de positie als belangrijk internationaal economisch knooppunt vast te kunnen houden, moet Schiphol kunnen uitbreiden. En dat plafond van 500.000 vluchten per jaar, dat tot en met 2020 geldt, is nu al bereikt. Volgens Van Nieuwenhuizen is een groei van Schiphol daarom ook onvermijdelijk. Je kan daar ook moeilijk weer een stop op zetten voor de komende 10 jaar. Nou, wat vindt u thuis? Wat vinden jullie? Zouden we vanwege het klimaat en de geluidsoverlast het goede voorbeeld moeten geven? Is Schiphol groot genoeg nu? Moet die rem er wel degelijk op? Of moeten we kiezen voor economische groei? En heeft de minister het gelijk aan haar zijde? Paul, jij bent belanghebbende. Zeker, ik woon onder de buitenveldertbaan. Dus ze komen elke dag over mijn huis heen. Dus ik ben niet helemaal onbevoordeeld. Ik heb er overigens niet last van. Ik vind het prima dat Schiphol er is en we vliegen allemaal. Dus daar maken we ook gebruik van. Maar de vraag die ik wel heb, tot hoever groeien we dan eigenlijk precies door? Waar zit dan wel het eind? Mm-hmm. En als de minister zegt, ja, dan missen wij de boot. Wat betekent dat eigenlijk als we de boot missen? Gaat Schiphol dan weg? Stort het in? Blijven we op 500.000? Is de economische groei dan in één keer verdwenen? Ik weet niet wat het betekent. Het voelt voor mij een beetje als een soort van dreigement. Hè? Als we het niet doen, ja, dan verliezen we van alles. Maar zakt Schiphol nou helemaal precies weg? Ja. En de gewoon de algemene vraag, tot hoever moet je blijven groeien? Wanneer stopt groei eigenlijk? En inderdaad, laten we ook aan het milieu en aan de toekomst denken. En kan je ook niet op een gegeven moment zeggen van, ja, we zijn eigenlijk wel tevreden met wat we nu hebben. En zo, het is wel goed zo. Ja. Moeten we nou per se de nummer 1 van Europa zijn? Waarom? Wat brengt ons dat nou? En is het ook niet bij het regeerakkoord werd toch ook gesteld eigenlijk, want daar staat wel in, hè, die groei, maar ja, daar stond ook bij, het moet op een veilige manier gebeuren, maar er moet ook naar gekeken worden, moet je altijd in termen van het aantal vliegbewegingen praten, of moet je kijken naar hoe stil, precies, en hoeveel milieuzuiniger vliegtuigen gaan worden en daarnaar kijken? Ja, precies, want dan kan je met minder geluidsdruk meer vliegtuigen laten landen als ze stiller zijn. Ja. Dat is ook een idee. Dus je moet daar inderdaad over, op meer manieren over nadenken. Maar ik vind ook, zo'n discussie over Lelystad. Waarom zou je de pijn niet een beetje verdelen over Nederland als het uit kan? Ik vind dat helemaal niet zo'n gek plan. En dan zeggen mensen op de Veluwe, ja, maar dan heb ik een vliegtuig over mijn hoofd. Ja, dat klopt. Maar daar zit je ook wel eens zelf in. En als jij hem niet over je hoofd hebt, heeft een ander hem over zijn hoofd. Dus dat vind ik ook op zichzelf een beetje een gek argument. Om te zeggen, nou, dan doen we het daar niet. Want dan leg je de druk gewoon bij andere mensen in het land. Ja. Maar dan kun je net goed in de stad gaan wonen dan. Je woont op de Veluwe omdat je juist die ongeheim van de stad niet wil. Ja, maar het is nog maar de vraag. Als ik kijk dat er 500.000 vluchten over Schiphol gaan en er gaan er 20.000 over Lelystad. Ja, zo erg wordt het ook niet. Nee, zo erg zal het niet zijn. Nee, maar er zit sowieso wel een verschil in. Ik heb lange tijd dicht bij Rotterdam Airport gewoond. Dat ik echt een vliegtuig op ooghoogte voorbij zag komen. Toen wij daar gingen wonen, wisten we dat Rotterdam Airport, precies, daar al een tijdje lag. Ja. Dus je weet waar je aan begint. Ja. Maar de mensen die, dat is wat jij volgens mij ook bedoelt, Hans, die voor hun rust ergens zijn gaan wonen en in één keer geconfronteerd worden met al die vliegbewegingen. Ja, daar hebben ze niet voor gekozen om daar te wonen. Dat is ook vervelend, want de kwaliteit van leven gaat een stukje naar beneden. Dat is waar. Maar ik ben bang dat wij in een wereld leven waarin we allemaal te maken krijgen met het feit dat de kwaliteit van leven een beetje naar beneden gaat. Als het milieu verandert. Door dit soort aspecten ook. Ja, dat is nu eenmaal hoe een wereld zich ontwikkelt. En denk je ook niet dat het binnenkort helemaal niet meer nodig is om Schiphol te laten groeien, omdat er wordt nu zoveel gevlogen en het is zo goedkoop dat ze in Venetië al een hek ervoor hebben gezet waar je gewoon 10 euro per dag moet betalen. En het wordt alleen maar meer. En in Amsterdam gaat het ook gebeuren. Gaan ze het allemaal terugdringen, die toeristen die zich willen laten fotograferen voor een bordje I Amsterdam, wat trouwens ook alweer weg is. Ja. Dus dat er veel minder gevlogen gaat worden. Dus ik denk dat het sowieso niet zoveel nodig is. Nou, als je naar de prognoses kijkt, gaat het nog wel even door, hoor. Maar dit is mijn prognose. Ja, maar als je naar de wereld kijkt, dan zijn er natuurlijk hele grote groepen, miljarden mensen die langzaam maar zeker in een middenstand positie gaan komen. En die gaan ook allemaal reizen. En de wereld is een grote plek. Daar dus moet het ook duurder worden, het vliegen. Dat denk ik ook. Ik denk dat je dat milieutechnisch de vervuiler betaalt. Hè. Ik denk ook dat vliegen voor 40 euro naar het zuiden van Europa, dat is eigenlijk heel raar, want de auto en de trein zijn duurder. Dus daar gaat iets mis. En dat is ook voor het milieu niet goed. Dan kom je op de brandstofaccijnzen, de belastingdiscussie rondom het vliegverkeer en de vliegtaxi die er Die in ieder geval in de maak is, zo gezegd. Geen belasting op kerosine, hoe zit het ook alweer? Ja, geen BTW op kerosine. Dat is belachelijk, ja. Zullen we ons voor eens te luisteren gaan leggen bij onze community? Ach, nee. Caroline Viret, zeker wel, uit Eindhoven. Die zegt, wanneer is het plafond bereikt? Voor Schiphol kennelijk niet. Het zet zijn zin door, maar de economische geldbomen groeien niet tot aan de hemel. Jan Zandvliet zegt, inderdaad moet Schiphol kunnen groeien. Wel moet met kracht worden ingezet om de geluidsoverlast te verminderen. En Jos van Eindhoven zegt, waarom wordt er überhaupt nog onderhandeld met de omwonenden? Alders heeft als bemiddelaar geïnventariseerd wat Schiphol wil en wat de regio aan kan. En sinds de periode Netelenbos 1996 is al besloten dat onze luchthaven ongebreideld mag groeien, mits de milieuregels niet overschreden worden. Kortom, volksverlakkerij van bovenste plank. Schiphol moet groeien, Schiphol zal groeien, Schiphol gaat groeien en elke 5 jaar wordt de horizon verlegd. Standpunt van Jos van Eindhoven is duidelijk. Dan gaan we praten met Mirella Visser. Mirella, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je woont in Uithoorn, een wijk die veel overlast van startende vliegtuigen van de Aalsmeerbaan heeft. Vorige week hebben wij jou de hele week kunnen horen in de vragen van spraakmakers, toen jij Maarten Bleumers, mijn collega, opdracht gaf om uit te zoeken wanneer is het luchtruim nu eigenlijk vol. Nou, we krijgen de follow-up vanzelf, namelijk de uitspraken van de minister van Nieuwenhuizen vanochtend in de Volkskrant. Het is voorlopig nog niet vol, want Schiphol kan groeien. Was je verbijsterd over? Ja, dat is haar mening. En we waren natuurlijk ontzettend teleurgesteld toen we dat lazen. Al helemaal omdat we vorige week als bewonersdelegatie nog aan tafel zaten bij de minister. En we eigenlijk het gevoel hadden dat de boodschap van de stoppen met deze groei en ga eerst kijken naar hoe zaken beter kunnen worden ingepast, dat die boodschap wel was overgekomen. Ja. En ja, uit het artikel van vandaag moet je toch constateren dat we misschien nog niet hard genoeg geroepen hebben. Nou ja, misschien is de boodschap wel overgekomen, maar is de beslissing net de andere kant uitgevallen. Dat zou het ook kunnen. Ze refereert wel aan die balans die heel lastig te vinden is, maar waar ze zich wel tot het uiterste toe wil inzetten om dat een beetje te realiseren. Klopt, want kijk, er is ook niet voor niets zo'n maatschappelijke consultatie geweest, hè, vorig jaar, eind vorig jaar. We hebben luchtvaartdagen gehad, we hebben huiskamergesprekken gehad met de heer Alders in de huiskamer. Mm-hmm. We hebben echt ongelooflijk veel ook aan onderzoek zien passeren. En ook uit al die onderzoeken komt gewoon dat echte groei niet nodig is om de kwaliteit, hè, de minister wil vooral de kwaliteit van die netwerkverbinding in stand houden, om die kwaliteit te waarborgen. Dus wij vragen ons echt af van waarom wordt er niet beter gekeken naar de kwaliteit van die netwerkverbindingen en maak je dan een aantal andere keuzes. Want in deze omgeving, en wij zijn als bewoners gelukkig niet de enige die het zeggen, hè, ook onze gemeentebestuurders, de provinciale staten, zijn het ook allemaal ermee eens dat zoals het tot nu toe aangepakt is, hè, gewoon groeien zonder hinderbeperkende maatregelen na te komen, dat eigenlijk voorbij is. Ja. Met wat voor gevoel kijkt u dan op al die gesprekken nu terug? Wat u aangeeft, een hele rits van luchtvaartdagen, huiskamergesprekken, en dan is dit nu voorlopig de uitkomst van de minister? Ja, nou ja, dit is gelukkig, je zegt voorlopig de uitkomst. Ik hoop ook dat het echt voorlopig is. Want ik hoop toch dat er nog op een goede manier met bewoners en ook met bestuurders gepraat kan worden over haar instelling. En kijk, het is nu natuurlijk verkiezingstijd. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat wat dat betreft de verkiezingstijd echt is aangebroken. En dat dit dossier een goed alternatief biedt, hè, om weer een boodschap naar voren te brengen. Maar ja, ik hoop toch echt dat dit genuanceerd gaat worden en dat we ook op een goede manier weer met de minister aan tafel kunnen om ervoor te zorgen dat die groei gebalanceerd blijft. Ja. Waar zij nu naartoe gaat, lijkt gewoon ongebalanceerde groei. En dat is natuurlijk niet de uitkomst van al die maatschappelijke consultaties en alle rondjes die zijn geweest. Ook niet van het Alders, de Aldersafspraken. Nee, wat u betreft zeker niet in ieder geval. Zoals duidelijk. Dankjewel. Mirella Visser was dat. Die zat aan tafel dus bij de minister. Of tenminste, die gesprekken zijn er geweest met de bewonersomgeving Schiphol. En Matt Poelmans is daar de voorman van de Belangenorganisatie van Omwonenden. Goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Ja, Mirella die zei het al even van ja, vorige week zaten we nog om de tafel met de minister. Nu dit. Ja, merkwaardig. De minister die wil de boot niet missen, maar dan wil ze meer vliegtuigen laten vliegen. Dat kan ik nog steeds niet goed begrijpen, maar het hoeft ook helemaal niet, want we hebben dus geconstateerd bij de minister dat Schiphol helemaal niet mag groeien. Er zijn afspraken gemaakt over hinderbeperking, die zijn niet nagekomen. Schiphol kan ook helemaal niet groeien, hè. De veiligheid is in het geding. En tenslotte, Schiphol hoeft ook helemaal niet te groeien, want binnen die 500.000 vluchten die Schiphol nu heeft, Er zit voldoende ruimte, voldoende lucht zou je kunnen zeggen in... om alles wat Schiphol zou willen voor Nederland te realiseren. Dat is natuurlijk het lastige, want dit zijn de standpunten... dat gaf Hans Alders ook aan. Hè? De man die moest zorgen voor een compromis tussen beide partijen. Van omwonenden zijn absoluut niet bereid om een stapje bij te zetten... en een beetje, zogezegd, water bij de wijn te doen. En dat geldt eigenlijk voor alle partijen. Daarom is het heel lastig om hier überhaupt uit te komen. Nu is het ook duidelijk, het kan niet, het mag niet, het is niet veilig. Waarbij de minister wel heeft gezegd... van het moet op een veilige, gecontroleerde manier worden gedaan. We moeten kijken naar hoe stil en hoe zuinig vliegtuigen zijn. Ja, kijk, stille vliegtuigen bestaan niet. Hè. Die bestaan alleen in sprookjes. Stille ru dan, laat ik het zo zeggen. Pardon? Stille ru dan. Dan nu. Ja, minder lawaaiig, dat is eigenlijk beter. Maar het probleem is, en dat heeft ook de heer Alders in zijn verslag uitstekend geconstateerd, dat het aantal vliegtuigen wat toeneemt, dat het eigenlijk veel belangrijker is dan, of veel erger is dan het feit dat vliegtuigen stiller worden. Dat hoort dus trouwens niet eens, dat duurt nog heel erg lang. Maar dat is niet de echte discussie. De discussie is of Schiphol nou moet concurreren met vliegvelden als Londen of Frankfurt. Dat is natuurlijk onzin. We moeten gewoon zorgen dat Schiphol goed de bereikbaarheid regelt voor Nederland. Mm. Helaas zijn heel veel van die 500.000 vluchten zijn verspild aan pretvluchten, onnodige vluchten, stedentripjes. En dat betekent en ook tegen hele lage prijzen. Ja, je bent wel een dief van eigen portemonnee als je dan niet goedkoop in een vliegtuig stapt. Als die prijzen iets omhoog zouden zijn, dan is er onmiddellijk enorme ruimte voor Schiphol om datgene te doen wat Schiphol moet doen. Zorgen dat Nederland goed bereikbaar is en dat mensen natuurlijk af en toe op vakantie kunnen. Maar dat is echt een mix van maatregelen. Ja. Er kunnen ook maar die vakantievluchten moeten sowieso naar Lelystad, hè? Dat zegt ze er ook bij. Lelystad gaat hoe dan ook open wat haar betreft. De vakantievluchten zijn, je hebt verschillende soorten vluchten. Er kan een deel van verspreid worden. Maar wij vinden dus als bewoners rond Schiphol dat we niet dat andere met de overlast moeten opzadelen. Ja. De echte vraag is van, en dat heeft de minister trouwens ook zelf gezegd, hoeveel luchtvaart hebben wij in Nederland nodig? Er zullen dit jaar nog uitgebreide gesprekken plaatsvinden, onder haar leiding ook over de luchtvaartnota en over de luchtruimherindeling. Nou, we hebben als bewoners gezegd, maak een pas op de plaats samen met de bestuurders. We moeten eerst goed kijken wat nodig is. Niet iedere vlucht die verkocht kan worden is nodig. En als we die ruimte nu de eerste jaren benutten, tot bijvoorbeeld 2023... dan hebben we alle tijd om te kijken wat er daarna nodig is. Er is de omgeving, zoals dat heet, de bestuurders en van gemeenten, provincies en de bewoners zijn er massaal voor om dat af te wachten. Ja. Schiphol kan nog een beetje groeien binnen die ruimte die ze hebben, die 500.000, om de taak uit te voeren. Mm-hmm. Dus het is zo simpel, de minister hoeft helemaal niet te besluiten tot groei. Meneer Poelmans, toen u vorige week om de tafel zat, hè, met de minister, met welk gevoel ging u weg? Nou, we hadden eigenlijk toch wel een beetje hoop dat ze begreep, en trouwens de ambtelijke staf en de top die erbij was, die ook, dat men overigens nog een aantal gesprekken gaat voeren, ook met de provincies en de gemeenten. Maar wat zeiden ze dan dat u dat gevoel kreeg, dat u met een goed gevoel wegging? Nou, de minister luisterde, had aandacht en sympathie voor ons standpunt en moet dus een keuze maken. Dat is trouwens altijd het geval, de politiek beslist. Maar dat doet ze trouwens niet alleen, dat doet ook de Kamer in laatste instantie. En we hebben daar goede hoop dat uiteindelijk dit toch niet het eindoordeel zal zijn. Want het kan gewoon niet. Ja, dus nu flink lobbyen bij Tweede Kamerleden? Schiphol is vol. Schiphol moet zelf ook. Ieder bedrijf moet met zijn omgeving kunnen omgaan. Als je een hoog over bent, dan moet je zorgen dat de mensen geen last van je hebben. Dus dat betekent dat we nog verwachten dat er uitgebreid gesproken gaat worden over welke mogelijkheden Schiphol moet hebben. Maar wat gaat u zelf doen met de bewonersomgeving Schiphol nu? Nou, we gaan natuurlijk door. We zitten nog steeds in de Omgevingsraad Schiphol nog een jaar. En daar gaan we dus deze discussie voeren. En zorgen dat het standpunt ook vanuit klimaatoogpunt, dat alle rechten krijgt wie het heeft. We moeten niet heel veel geld steken in het CO2-vraag maken, vrijmaken van ons huis en dan heel veel geld verspillen aan een paar vakantievluchten. Matt Poelmans van de bewonersomgeving Schiphol, hartelijk dank. Jan Paternotte van D66, die hebben we voorafgaand aan de uitzending even telefonisch gesproken. En zijn reactie is dat het wel heel snel gaat nu. Onderzoek heeft laten zien dat als de vluchten boven de 500.000 per jaar uitkomen, dat het dan niet veilig meer is. De minister heeft gezegd dat dit wel het geval moet zijn voordat er een besluit over volgt. En voor wat betreft het milieu, ik dacht dat de minister alle partijen aan tafel wilde hebben en daarna gaan besluiten hoe we doorgaan. Ze heeft zelf gezegd, ik wil het vertrouwen in de luchtvaart herstellen. En nu gaat het wel erg snel. Ook gebeld met de ChristenUnie. Die hadden geen tijd om telefoon telefonisch te reageren in de uitzending en het CDA. Die laatste partij kregen we niet te pakken, maar dat zijn wel twee interessante partijen. Hoorden we vanochtend ook Sander van der Wulp zeggen, omdat die juist hun achterban, bijvoorbeeld op de Veluwe, ook hebben zitten. Waar men natuurlijk helemaal niet zit te wachten op überhaupt het openen van Lelystad Airport. Dan naar Ralf Margedant van onze community van spraakmakers. Meneer Margedant, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je gaat al raden wat ik waarschijnlijk voor standpunt heb. Ja, u bent het. Ik denk ook dat je dat goed gaat raden. Eens met de stelling. Ja, doorgroeien. Ik ben het helemaal eens met de stelling, want Schiphol behoort net als de havens van Nederland tot een hele strategische ligging en moet dat ook flink kunnen uitbuiten. En dat heeft een enorme belangrijke factor in Nederland. Dat is een gegeven, dat hebben we. Het punt is alleen, de luchthaven ligt er al van begin vorige eeuw, hè, die was er aanwezig. Dan kun je als bewoner ervoor kiezen om in die buurten te gaan wonen. En dat kan je kiezen. Dus dan kies je daarvoor. Ik begrijp dus, ik heb Poelman hoor, dat er lawaai is. Ik kom daar regelmatig zelf. Want mijn dochter en mijn schoonzoon werken alle twee in de luchtvaart op Schiphol. En, dus ik ben ook van plan om die kant op te gaan. Maar ik ga heel goed uitkijken waar ik me ga vestigen. Dat is één punt. Vervolgens merk ik ook dat er mensen zijn die daar totaal geen last van zeggen te hebben. Ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar die zijn er uiteraard ook. En dan denk ik wel eens, kun je die mensen die nou echt aantoonbaar last hebben, en die zullen er ongetwijfeld zijn, kun je die niet compenseren door een andere woning aan te bieden. Hier, dat heet dus uitkopen. Als ik zie wat er in Groningen gebeurt, dan heb ik er ook niet zo gek veel hoop op. Maar het is wel een oplossing natuurlijk. Om de mensen die daar in de buurt zitten en echt aantoonbaar last van hebben, om die goed gecompenseerd een andere keuze te laten maken. Wat wel opvallend is overigens, dat Hans Alders, hij is al een aantal keren genoemd hier, dat hij zelf aangaf dat uit zijn ronde tafel huiskamergesprekken, hoe je het ook wil noemen, dat hem wel was opgevallen dat bewoners zeker in een relatief kort aantal jaren wel met een enorme Schiphol groei en ontwikkeling te maken hebben gehad. Dus dat die overlast echt wel in korte tijd flink is toegenomen. Op veel verschillende plekken. Het punt is dat je zult het op de manier zoals het nu gaat niet oplossen. De bevolking neemt toe. Hè, dat is ook een van de veroorzaken. En de ligging nogmaals. Schiphol heeft niet alleen dat ze daar op die plek liggen, maar alle kantoren en alle bedrijven die zitten daar in de buurt, dus die zullen ook niet willen dat het gespreid gaat worden. Dat is, je hebt een concentratie momenteel van handel. En die handel die is toch belangrijk. En de inkomsten daarvan, vooral partijen als de linkerzijde, die veronachtzamen dat nogal eens dat voorloos. Je hebt plannen en die moeten bekostigd worden. En dan moet je toch ook geld op de plank hebben. En dat moet verdiend worden. En ja, dan krijg je dat vervelende gevoel van, je kunt het zelf, je zit comfortabel, hè? In de Volkskrant, dat wordt vanmorgen met GroenLinks ook weer eens aangehaald. Die mensen die leven in een andere wereld kennelijk. De praktijk is, er moet brood op de plank, dat moet verdiend worden, daar zijn allerlei maatregelen. Dus de economie moet voorrang en Schiphol moet je in die zin, alle mogelijkheden moet je uitbuiten. Zo ja, vat ik hem samen. Uitbuiten. Maar je moet de mensen ook de gelegenheid geven om op een, die echt daar niet tegen kunnen, om die op een goede manier duidelijk te compenseren als ze kunnen vertrekken daar. Precies. Ralf Margedant, dankjewel. Dan naar Hans Heerkens, is luchtvaartdeskundige. Meneer Heerkens, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we het eerst eens over die concurrentiepositie hebben. En hoe belangrijk het is voor onze economie en in hoeverre je dat moet uitbuiten. In hoeverre Schiphol instort op het moment dat wij onze knooppuntenpositie kwijtraken. Kunt u daar uw licht eens over laten schijnen? Nou, het allereerst moet je constateren dat elke begrenzing die je aanlegt gaat iets kosten. Dat is duidelijk. Voor de luchtvaart is het allerprettigst gewoon grenzeloze groei. En je moet dus altijd kijken, hebben we datgene wat het ons kost, hebben we het ervoor over. Ik geloof er niet in dat Schiphol, als de groei wordt beperkt, zal teruglopen. Daar zijn mensen nog wel eens bang voor. Schiphol is een hubluchthaven, wat wil zeggen dat er veel mensen overstappen. En als je daar één nieuwe verbinding bij aanlegt, dan levert die nieuwe verbinding ook veel overstappers op voor de vluchten die er al zijn. Dus eigenlijk heeft de nieuwe verbinding veel meer waarde dan alleen de vlucht zelf. Het omgekeerde is ook waar. Als je dus verbindingen weghaalt, dan heeft dat ook gevolgen voor de verbindingen die overblijven, want er zitten minder passagiers in. Hmm. Nou, er is dus altijd een gevaar dat als je eenmaal de groei belemmert, dat dan Schiphol zeg maar afkalft, dat het minder wordt. Maar eigenlijk geloof ik daar niet zo in. Schiphol is immers niet voor niks vol, daarom beperk je het. Nederland is, behalve dus de overstapfunctie van Schiphol, ook een aantrekkelijk economisch en toeristenbestemming om omheen te gaan. Dus ik vermoed niet dat daardoor Schiphol daadwerkelijk zal krimpen. Het zal alleen niet verder groeien. Ik zeg er wel bij, er is geen precedent in de wereld. Er zijn wel eens kleinere hubluchthavens waar bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij failliet ging, die hukt, zoals dat dan heet. Maar er is geen voorbeeld in de wereld van een luchthaven zoals Schiphol, hoe het daarmee zou gaan. Maar kun je dan zeggen, want Paul Reumer, die dus in de buurt woont, die gaf net aan van, wanneer heb je het over onze concurrentiepositie? Je kunt ook zeggen, nou ja, we hebben die 500.000 en dat is prima. Dat zorgt voor veel welvaart, voor goede economische inkomsten voor ons land. Dus daar kunnen we tevreden mee zijn. Het hoeft niet altijd meer te zijn. En het risico dat het nou heel veel minder wordt, ja, klopt dat wel? Dat ondersteunt u dus eigenlijk, als ik het goed begrijp. Ja, dat ondersteun ik. Ik ben daar eerlijk gezegd niet zo bang voor. En het is, laten we zeggen, ook nog zo dat als je nu zou besluiten om de groei van Schiphol te belemmeren en je ziet dat daardoor toch die hubfunctie in gevaar komt, wat ik dus betwijfel, dan kun je alsnog zeggen dat je die grenzen weer verder oprekt. Ik zou dat dus niet bij voorbaat al doen. Maar hoe steekhoudend is dan het argument van de minister zoals het nu aanhaalt? Nou, de manier waarop het in de media is gekomen, ik weet niet of ze het zo heeft gezegd, is van ja, Schiphol is belangrijk voor de concurrentiepositie en moet dus groeien. Nou, dat vind ik, als het zo heeft gezegd, dat vind ik eigenlijk te hard gezegd. Ja, ten eerste, net wat ik zeg, als je de groei beperkt, kost dat altijd iets. Dus goed voor je concurrentiepositie zal het nooit wezen. Maar ben je bereid om iets in te leveren voor de leefbaarheid rond Schiphol? En nogmaals, ik ben niet bang, en ik vraag me af of ze dat eigenlijk wel heeft willen zeggen, dat Schiphol hierdoor zal gaan krimpen. Daar geloof ik niet in. En als er een paar vluchten wel naar een Brussel zullen gaan of een Frankfurt, ja, dat is niet zo'n probleem? Dat is wat mij betreft niet zo'n probleem, nee. Hoeveel van die vluchten zijn eigenlijk voor toeristen, van die goedkope toeristenvluchten, van die 500.000? Weten we dat? Ik weet niet wie het weet. Ik weet het niet. Ik weet wel dat er eigenlijk maar naar verhouding weinig vluchten zijn die puur alleen maar toeristen hebben of puur alleen maar zakelijk van belang zijn. In verreweg de meeste vluchten zitten beide groepen mensen. Dat maakt het overigens ook zo gecompliceerd. Omdat ook op een zogenaamde hubvlucht, een overstapvlucht, die kan alleen maar in stand worden gehouden omdat er zowel overstappers in zitten als passagiers die gewoon naar Nederland willen of vanuit Nederland willen reizen. Die zijn beide nodig om dat die vluchten met een bepaalde frequentie die ook voor zakenreizigers interessant is, in stand te houden. Ja. Meneer Herkens, dank u wel voor uw uitleg. Graag gedaan. Nog wat reacties tussendoor. Hans Elemans die zegt nog, bewoners die rondom Schiphol of de Veluwe wonen wordt vaak hypocrisie verweten, want iedereen wil vliegen. Volgens mij zei dat toch, Paul, net? Jazeker. Maar de overlast ervan niet. Hoezo iedereen? Nog geen 30% van de Nederlanders vliegt jaarlijks. 70% niet. Zijn cijfers in ieder geval. Ik ken die cijfers. Ja. Als dat zo is, dan verbaast me dat eigenlijk wel. Dan is 30% niet iedereen. Je zou denken dat meer mensen vliegen dan 30%. Ja. Ja. Nog even kort met GroenLinks. Suzanne Kreuger is Tweede Kamerlid daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw standpunt is een beetje eindeloze groei gaat ten koste van de gezondheid van omwonenden en het klimaat. Het groene aspect, neem ik aan. Ja, het is voor mij betreft volslagen onbegrijpelijk dat we in Nederland nu alles op alles gaan zetten om klimaatafspraken te halen. He, ik bedoel, alle sectoren van de maatschappij moeten aan de bak. En dat dan alleen de luchtvaart eigenlijk wordt uitgezonderd en gewoon door mag groeien. Dan ga je haaks in tegenover wat er nodig is voor het klimaat. En het is heel slecht voor omwonenden. Dat is duidelijk. Dank voor het korte standpunt nog even. Suzanne Kreuger was dat, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Er is nog iemand die via de Radio 1-app oppert van, joh, ga gewoon beginnen met Lelystad en ondertussen alvast gaan bouwen op zee. Waarop iemand anders weer reageert van, ja, dan kunnen mooi alle vrachtvluchten via de Maasvlakte gaan en dan ga je daar zo verder bouwen op zee. Dus er worden wel allerlei creatieve oplossingen aangehaald in ieder geval. Online kunt u verder praten, ook via de Spraakmakers Community als u zich aanmeldt. Het ziet u hoe dat kunt op de site van stand.nl. Schiphol moet ook na 2020 kunnen groeien. Zo'n 500 mensen hebben inmiddels hun stem uitgebracht. 600 moet ik zeggen. 58% is het oneens, 42% eens met de stelling. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long. Thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker. Met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Stop met bonnetjes bewaren en los inboeken. Met de autopas van MKB Brandstof heb je alles fiscus-proof op één verzamelfactuur. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. 10 uur.